शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद। अभी पूर्व पक्ष सिद्ध करना चाहता है कि ब्रह्म भावी पुरुष जीव, उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा गया, जो कि अभी ईश्वर से वास्तव भिन्न है। भाष्य में कहा गया था, संसार दुख अनपायार्थित्व प्रवृत्ति दर्शनात्। जो जीव है उसको संसार दुख है, संसार दुख का अनपाय, उसका निराकरण करने के लिए वो प्रवृत्ति वो करेगा जीव। इसलिए स्फुटम अन्यत्वम ईश्वरात संसारिण अवगम्यते, संसारी से ये जीव अन्य है ये स्पष्ट पता चलता है। संसार दुख अपनयार्थी, अपनय भी हो जाएगा एरच, अगर ल्यूट करेंगे तो अपनय ना, अगर एरच करेंगे तो अपनय हो जाएगा, भाव में दोनों ही अपनय भी हो जाएगा अपनयन भी हो जाएगा, अपनयन हो जाएगा तो अपनयनार्थी, अपनय हो जाएगा तो अपनयार्थी, ए रच ई कारण से अचप्रति हो जाएगा भाव में दर्शनात्। इसलिए ईश्वर से संसारी भिन्न होगा। टीका में जीव से स्वगत दुख ध्वंसे दुखम में मा भूत अर्थित्वेन प्रवृत्तिर दृष्टा न ईशस्य सा अस्ति दुखाभावात् अतो भेदस्तयोर इत्यर्थः। जीवस्य स्वगत दुख ध्वंसे, जीव अपना दुख ध्वंस करने के लिए कैसा उसका अंदर में विचार होता है, दुखम मे मा भूत, दुख मेरे को न हो, इस प्रकार की अर्थित्व आता है, इच्छा आता है। अर्थित्वेन प्रवृत्तिर दृष्टा जीवस्य प्रवृत्ति, क्योंकि दुखम मे मा भूत न ईशस्य सा अस्ति सा प्रवृत्ति, ईशस्य ईश्वर में वो प्रवृत्ति नहीं है, क्यों नहीं है, दुखाभावात्, ईश्वर में दुखाभाव इसलिए प्रवृत्ति नहीं है, जीव में दुख है इसलिए प्रवृत्ति हो रही है। अतो भेदस्तयोः, इसलिए जीव ईश्वर इनमें भेद है। इतश्च ईश्वरस्य न प्रवृत्तिर हेतु फलयोर अभावात्, इस कारण से भी ईश्वर में प्रवृत्ति नहीं है। किसमें प्रवृत्ति, दुख अपनयन में प्रवृत्ति नहीं है, ईश्वर में जगत सर्जन में प्रवृत्ति, किंतु दुख अपनयन इसमें ईश्वर में प्रवृत्ति नहीं है, क्यों नहीं है। इतश्च, इतश्च अर्थात अस्मात् कारणात्, ईश्वरस्य न प्रवृत्ति, न प्रवृत्ति था दुख निवृत्ति न प्रवृत्ति, क्यों नहीं है, कहते हेतु फलयोर अभावात्, हेतु और फल मांडुके में कहा जाता है, हेतु हेतु हो गया धर्माधर्म, फल धर्माधर्म होने से क्या मिलेगा फिर, शरीर, तो हेतु फलयोर अर्थात धर्माधर्म और शरीर ये सब ईश्वर में नहीं है, ईश्वर में धर्माधर्म भी नहीं है शरीर भी नहीं है, तो धर्माधर्म नहीं है तो फिर दुख रहेगा, क्योंकि अधर्म का फल दुख होता है, तो अगर अधर्म नहीं है तो दुख नहीं है, दुख नहीं है तो दुख निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति वो भी नहीं होगा। भाष्य में अवाकी अनादर, अवाकी अवाक्य, अच्छा अवाक्य अनादर न मे पार्थास्ति इति श्रुति स्मृतिभ्यः, अवाक्य दो नंबर टिप्पणी दिए, अवाकी इति बाघ उपलक्षित सकल इंद्रिय शून्य, तो ईश्वर में बाघ इंद्रिय नहीं है तो इसलिए अवाक्य अवाक्य अनादर। क्या नादर तो अवाक्य होना चाहिए ना, हाँ अवाक्य दिया है तो बाक अस्य अस्ति इति वाक्य न वाक्य इति अवाक्य, अर्थात जिसका बाघ इंद्रिय नहीं है तो अवाक्य नादर, हम लोग का पुस्तक में अवाक्या नादर हो गया ना, अवाक्य आकार नहीं है अकार है, थोड़ा संशोधन कर लेना है, अवाक्य नादर। भाष्य में अवाक्य अवाक्या हो गया, नया पुस्तक में पुराना पुस्तक में तो ठीक था। इकोनिश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवाक्य होगा ना, अवाक्या है ना, आकार है ना, अवाकी के आगे अनादर होने से यण होगा, ई को यह हो जाएगा, यह होने के आगे दीर्घ नहीं रहेगा ना। अवाकी अनादर दो नंबर टिप्पणी में देते हैं। अवाकी इति बाघ उपलक्षित सकल इंद्रिय शून्य विराम कैसे छंदो के तीन चार, अच्छा तीन चार, हाँ अच्छा अवाक्य अनादर, क्योंकि अवाकी अर्थात बाघ इंद्रिय अस्य अस्ति इति वाकी न वाकी इति अवाकी, तो टिप्पणी दे दिया अर्थात कोई इंद्रिय नहीं है। टिप्पणी में बाघ उपलक्षित सकल इंद्रिय शून्य, शून्य के आगे विराम होगा अनादर इति, आगे अवाकी आगे अनादर, आदर संभ्रमस तत्शून्य, संभ्रम सम्यक भ्रम संशय इत्यादि, संशय मिथ्या ज्ञान इत्यादि, तत्शून्य अर्थात अभ्रांत, तो जो संभ्रम होगा आदर, आदर अर्थात संभ्रम अर्थात भ्रांत, तो जो अनादर है अर्थात अभ्रांत है, उसमें कोई मिथ्या ज्ञान संशय इत्यादि ईश्वर में नहीं है। अब बाकी अनादर तो ये सब क्यों कहते हैं, अर्थात ईश्वर में कोई दुख इत्यादि का कोई बात मतलब स्थिति ही नहीं है। आगे टीका में मिथो भेदे स्रौतम लिंगांतरम आह, जीव ईश्वर में परस्पर भेद है, इसमें स्रौतम लिंगांतरम, श्रुतौ भव इति स्रौतम, श्रुति में होने वाला अन्य लिंग भी दिखाते हैं, लिंग अर्थात सूचक, ईश्वर जीव में परस्पर भेद है, श्रुति में जो सूचक है उसको बताते हैं। भाष्य में स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, एक हो गया अन्वेष्टव्य और एक हो गया अन्वेषण करता, तो इसलिए जीव ईश्वर में अगर भेद नहीं होगा, स ईश्वर अन्वेष्टव्य, अगर भिन्न कोई नहीं है अन्वेषण करने वाला, फिर अन्वेष्टव्य कैसे कहा जाएगा, ये अन्वेषण योग्य है तो फिर ये कैसे कहा जाएगा। स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, तो वो विजिज्ञासित अर्थात जिज्ञासा का विषय, अगर जिज्ञासु कोई नहीं रहेगा फिर विजिज्ञासितव्य ये कैसे होगा, इसलिए स विजिज्ञासितव्य, ये दोनों शब्द के द्वारा क्या निश्चय होता है, ये ईश्वर हो गया अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य, तो अन्वेषण करता जिज्ञासु कौन हो जाएगा, जीव हो जाएगा, इसलिए जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध होगा। और दूसरा कहते हैं तम विदित्वा न लिप्यते, तम ईश्वरम विदित्वा, तो ईश्वर को जो जानेगा वो उसे भिन्न होना है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि इसलिए जीव ईश्वर भिन्न है, और ब्रह्मविद आपनोति परम, तो परम जो ब्रह्म उसको जो प्राप्त करेगा, प्राप्त करने वाला जीव भिन्न होगा। एक दैवा अनुद्रष्टव्यम एतत् एकधा एकधा एक प्रकारेण एव अनुद्रष्टव्यम, अनु शास्त्राचार्य उपदेश के बाद ऐसे इसका ज्ञान करना चाहिए, तो जो अनुदर्शन करेगा, दर्शन का जो कर्ता होगा, और दर्शन का कर्म हो गया ईश्वर, दर्शन का जो कर्ता होगा भिन्न होना चाहिए। यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपण, इस प्रकार के मंत्र है। हे गार्गी, जो इस प्रकार की इस अक्षर को नहीं जान करके, अक्षर ब्रह्म ईश्वर उसको नहीं जान करके अस्मात् लोकात् प्रेति, लोक लोक्यते भुज्यते कर्म फलानि अस्मिन् इति लोक शरीरम, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं करके शरीर से जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, श्रुति कहती है तो अशोक कृपण, और जो जान करके जाता है कहते हैं सब ब्राह्मण, इस प्रकार के आगे मंत्र हैं। अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ मतलब ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, नहीं हुआ तो कृपण। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वी तो ब्राह्मण कहा गया, तम एव परमात्मा को विज्ञाय जान करके धीर, धीर अलग हो गया और जिसको जानेगा वो अलग हुआ, तो जीव ईश्वर भेद सब कथन करते हैं। प्रणवो धनु सर्वो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते न वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवे। ये मुंडक श्रुति है। प्रणवो धनु, तो धनु सर और लक्ष्य तीन चीज होते हैं। तो धनु हो गया प्रणव, अर्थात तो प्रणव में सर को रख करके फिर सर अर्थात धनु के द्वारा सर को प्रयोग किया जाएगा। तो प्रणव हो गया धनु आश्रय, सर कौन हो गया आत्मा जीव जीवात्मा, लक्ष्य कौन हो गया ब्रह्म, अर्थात प्रणव के द्वारा जीवात्मा को प्रेषण करके ब्रह्म के साथ एक कर देना है। जीवात्मा हो गया सर्वस्थानीय, लक्ष्य हो गया ब्रह्म, प्रणव उसका माध्यम हो जाएगा। तो ये सबके द्वारा देखिए, आत्मा हो गया सर, ब्रह्म हो गया लक्ष्य। सर और लक्ष्य दोनों समान होते हैं क्या? नहीं होता है। ब्रह्म तो लक्ष्य मुच्यते इत्यादि कर्म कर्तृ निर्देशात्। तो एक हो गया कर्म, दूसरा हो गया कर्ता। तो इसमें कर्म कौन हुआ, कर्ता कौन हुआ सर्वत्र? ब्रह्म हो गया ईश्वर, हो गया कर्म, जीव हो गया कर्ता। पांच नंबर टिप्पणी दिया है, कर्म कर्तृ निर्देशात् इति, कर्म कर्तृ भेदेन जीवेश्वरयोर निर्देशात् इत्यर्थः। कर्म कर्तृ भेद, भेद रूपेण जीव और ईश्वर का निर्देश किया गया। निरुक्त श्रुति स्मृति वाक्य कदम्बे, कदम अर्थात समूह, निरुक्त अर्थात कहा गया, जो श्रुति श्रुति वाक्य कहा गया उस सब में प्रायो जीवस्य कर्तृत्वेन ईश्वरस्य च कर्मत्वेन निर्देशात्। जीव हो गया कर्ता, जो प्राप्त करने वाला, जो ध्यान करने वाला वो सब, ईश्वर हो गया कर्म। इति विवेक, विवेक ऐसे विभाग कर लेना चाहिए, पूर्व पक्ष कह रहा है। अभी तत्रैव लिंगांतरम आह, तत्रैव अर्थात परस्य जीवान्यत्व, जो परमात्मा है वो जीव से अलग है, जो जीव है परमात्मा से अलग है। इस विषय में लिंगांतरम अन्य लिंग भी पूर्व पक्ष दे रहा है। भाष्य में मुमुक्षोश्च गतिमार्ग विशेष देशो उपदेशात्। मुमुक्षो हो षष्ठी, मुमुक्षु का गति मार्ग विशेष देश का उपदेश हुआ है। मुमुक्षु को गति होगी, जो साधक है उत्तरायण दक्षिणायन गति होगी। तो ये मार्ग विशेष, तो ये इस मार्ग में जाएगा, अर्ची मार्ग में जाएगा अथवा धूम मार्ग में जाएगा, और देश विशेष को प्राप्त करेगा, पितृलोक प्राप्त करेगा, स्वर्गलोक प्राप्त करेगा, ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा, इस प्रकार की सब कथन हुआ है। तो जिसका गमन होगा उसी के लिए ये सब कथन है। टीका में गतिर देवयानाद्या, देवयान इत्यादि आदि कहने से पितृयान, तस्या मार्ग विशेष हो अर्चिरादि, तो मार्ग अर्ची अथवा धूम मार्ग, धूम मार्ग हो गया। देश हो गंतव्य ब्रह्म, देश अर्थात जहाँ जाएगा गंतव्य ब्रह्म, तेषाम उपदेशा, ये सबको कहने वाले कहाँ है, ते अर्चिसम अभिसम संभवंती, छांदोग्य श्रुति है। अर्ची को प्राप्त करेंगे फिर आगे अर्ची मार्ग से फिर और आगे चलेंगे इत्यादयस। ये सब पूर्व पक्ष कहा कि गति मार्ग देश ये सब का कथन हुआ है। सिद्धांत ये भी कहता है तथापि कथम भेद सिद्धि, भेद सिद्धि कैसे हो गया? ये कहा गया कि साधक के लिए गति मार्ग देश प्राप्त स्थान कहा गया, भेद कैसे हो गया? पूर्व पक्षी तत्राह उस विषय में कहता है भाष्य में, असति भेदे कस्य कुतो गति ही स्यात्। अगर जीव ईश्वर में भेद नहीं है, जीव अगर ईश्वर रूप ही है, फिर कस्य गति, किसका गति होगी? तो व्यापक ईश्वर होने से कुतः गति, कहाँ से गति होगी, किसका गति होगी, कहाँ से गति होगी, ये तो सब नहीं होगा। टीका में महाभूत गति रीति आशंक्य आह, अभी गति न हो, गति न हो कैसा? भाष्य में कहते हैं तद अभावे, सिद्धांत कह दिया कि गति न हो फिर, तो पूर्व पक्ष कहते हैं गति नहीं होगा कैसे? भाष्य में तद अभावे, तद अभावे अर्थात गति अभावे, गति अभावे च दक्षिणोत्तर मार्ग विशेष अनुपपत्ति गंतव्य देश अनुपपत्तिश्च। और गति ही नहीं है तो फिर मार्ग का कथन और जहाँ प्राप्तव्य गंतव्य स्थान वो सब का कथन इसे व्यर्थ होगा। किंतु गंतव्य स्थान का कथन हुआ है, मार्ग का कथन हुआ है, इसलिए गति भी मानना पड़ेगा, नहीं तो व्यर्थ होगा। गति अभावे च दक्षिणोत्तर मार्ग विशेष अनुपपत्ति ही दक्षिण दक्षिणायन मार्ग उत्तरायण मार्ग ये सब जो कथन हुआ है और गंतव्य देश अनुपपत्ति नाना लोक प्राप्ति से जो कहा गया वो भी सब अनुपपत्ति हो जाएंगे सिद्ध नहीं होंगे। पूर्व पक्ष भी सिद्धांत भी पूछता है कथम तरी गति अधिकम उपपद्यते कथम तरी अर्थात आपने कहते आप हम सिद्धांत कहते हैं कि हम कहते हैं कि अद्वैत है जीव ब्रह्म अलग नहीं है आप कहते हैं कि नहीं नहीं अलग है इसके लिए गति इत्यादि को एक दृष्टांत दे दिए। सिद्धांत कहते हैं कथम तरी तरी में सात नंबर टिप्पणी देखिए अभेदे अनुपपन्नत्वे अभेद अगर स्वीकार नहीं किया जाएगा सिद्धांत कहते हैं हम अभेद को कहते हैं आप अभेद को स्वीकार नहीं करते हैं अभेद स्वीकार नहीं करने से आप तो गति कैसे हो जाएगी गति कैसे सिद्ध हो जाएगी सिद्धांत पूछ रहे हैं कथम तरी गति आदि कम उपपद्यते खाली अभेद को नहीं मानने से गति आदि कैसे हो जाएंगे तत्राह पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में भिन्न से तो परस्माद आत्मन सर्वम एतद उपपन्नम भिन्न से तो जीवस्य जीव अगर भिन्न होगा तो परस्माद आत्मन सर्वम एतद उपपन्नम भिन्न होगा तो जीव का फिर जीव की गति हो जाएगी देश प्राप्त भी हो जाएगा मार्ग ये सब सिद्ध हो जाएगा अभिन्न होगा तो ये सब कहाँ होगा। टीका में जीवेश्वरयोर मिथो भेदे हेत्वंतरम आह जीव और ईश्वर में मिथो भेद परस्पर भेद होने में हेतुअंतरम अन्य भी और हेतु कहते हैं कर्म ज्ञान साधन उपदेशाच कर्म का साधन ज्ञान का साधन का उपदेश हुआ है अगर जीव ईश्वर ही होगा तो ईश्वर को फिर कोई ज्ञान चाहिए ना उसको कोई कर्म करके फल प्राप्त करना है तो नहीं है इसलिए कहते हैं कर्म ज्ञान का साधन का उपदेश होने से इसलिए जीव को भिन्न होना पड़ेगा ईश्वर से। टीका में कह देते हैं भेदे सती उपपन्ना भवन्ति इति शेष भिन्नस्य तु कर्म ज्ञान साधन उपदेशाच्च तो अगर उसमें भेद होगा तभी ये सब उपपन्न हो जाएंगे तदेव स्फुटयति टीका में तदेव स्फुटयति उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में भिन्नश्चेत ब्रह्मण संसारी स्यात् भिन्न चेत ब्रह्मण पंचमी संसारी जीव जीव अगर ब्रह्म से भिन्न होगा तो युक्तस ये बात ठीक है क्या ठीक है तम प्रति अभ्युदय निःश्रेयस साधन यो कर्म ज्ञान योर उपदेशो तम प्रति जीवम प्रति अभ्युदय निःश्रेयस का साधन है कर्म और ज्ञान यथासंख्य है अभ्युदय का साधन हो गया कर्म अभ्युदय स्वर्ग प्राप्ति लोक प्राप्ति और निःश्रेयस निःश्रेय शब्द का अर्थ हो गया मोक्ष मोक्ष का साधन हो गया ज्ञान तो कहते हैं अभ्युदय निःश्रेयस साधन कर्म ज्ञान का उपदेश अगर वो भिन्न होगा तो अगर वो ईश्वर ही होगा उसको ना अभ्युदय चाहिए ना निःश्रेयस मोक्ष चाहिए तो उसके प्रति उपदेश व्यर्थ होगा न ईश्वरस्य ईश्वर के लिए उपदेश नहीं है आप्तकामत्वात् ईश्वर तो आप्तकाम है आप्ता कामा ये न स आप्तकाम सारे काम ईश्वर को प्राप्त है तो सारे काम प्राप्त हो गया हम कैसे आप्तकाम हो जाएंगे इस आप्तकाम शब्द का अर्थ है कि अकाम जिसका कामना ही नहीं रहा वो आप्तकाम हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसको सबको कामना को प्राप्त करके हम कभी आप तो काम नहीं हो जाएंगे तो कामना को छोड़ करके ही आप तो काम हो जाएंगे। ठीक है मैं अभी सिद्धांत कह रहे हैं तद भेदे अपि तद भेदे प्रामाणिके अपि कोई एकादशी जैसा कहेगा जीव ईश्वर का भेद प्रामाणिक अगर मान भी लेंगे कथम ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना जीव ईश्वर भिन्न है किंतु तो ब्रह्म शब्द से ब्रह्मवा इदम अग्र आसी तद आत्मान अभेद जो मंत्र का विचार चल रहा है तो वहाँ यहाँ ब्रह्म शब्द से ब्रह्मभावी पुरुष को क्यों लिया जाएगा जीव ईश्वर भिन्न हुए किंतु तो ब्रह्मभावी पुरुष को क्यों लिया जाएगा इति आशंक्य उपसंगरति पूर्व पक्ष अपना बात उपसंहार करता है तस्मादुक्तम ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुष उच्यते इति चेत क्योंकि ब्रह्म जो होगा वो जीव है, ब्रह्म से भिन्न है, तो भिन्न है तभी हम कह सकते हैं कि आगे ब्रह्म बनेगा। तो पहले हम भिन्न सिद्ध कर दिए, सिद्ध करने से जो ब्रह्म शब्द से यहाँ कहा गया ये ब्रह्म से अभी भिन्न है, ब्रह्म आगे बनेगा तभी ये संभव हो जाएगा। इसलिए बात ठीक है कि ब्रह्म इति ब्रह्म भावी पुरुष अभिन्न हो जाएगा तो फिर आगे वो प्राप्त क्या करेगा, वो तो अभी ही है। तो पूर्व पक्ष कहता है पहले हम ब्रह्म से जीव को भिन्न सिद्ध कर दिए और जीव आगे ज्ञान प्राप्ति करके ब्रह्म हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहते हैं। टीका में ब्रह्म भाविनो जीवस्य ब्रह्म शब्द वाच्यत्वे ब्रह्म उपदेशस्य अनर्थके प्रसंगात नैवम इति दूषयति। सिद्धांत कहते हैं ब्रह्म भावी जीव, अभी वो जीव है और वो ब्रह्म शब्द का वाच्य हो जाएगा, ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थात अभी है वो जीव और उसको ब्रह्म शब्द से कहा जाएगा। कहने से ब्रह्म उपदेशस्य अनर्थक्यम, क्योंकि अभी वो है जीव और वो जीव आगे है कि तद आत्मानमेव अवेत, अभी है वो जीव और जीव अपने आप को जान लिया तो घट अपने आप को जानेगा क्या, पटत्व न जानेगा, घटत्व नहीं जानेगा। तो जीव अभी अपने आप को जानेगा तो केन रूपेण जानेगा, जीव रूपेण जानेगा। तो जीव रूपेण जान करके तस्मात तत् सर्वम अभवत, अभी जिसको आप ब्रह्म कह रहे हैं वो जीव है, अपने आप को जीव रूपेण जाना, जान करके सर्वम अवगत अगर हो गया तो फिर उसको जीव ज्ञान हुआ ना ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो जीव ज्ञान से सर्वात्म भाव हो गया। ये ब्रह्म ज्ञान की फिर कोई आवश्यकता है नहीं रहा। सिद्धांति कहता है ब्रह्म भाविनो जीवस्य ब्रह्म शब्द वाच्यत्वे ब्रह्म उपदेशस्य अनर्थक्य, तो वो तो जान लिया कि मैं जीव हूं उसी से सर्व हो गया। प्रसंगात नैवम इति दूषयति, भाष्य में इसको स्पष्ट दिए हैं। इति चेत सिद्धांति कहता है कि न ब्रह्म उपदेश अनर्थक्य प्रसंगात, ब्रह्म उपदेश अनर्थक हो जाएगा। क्यों? टीका में कहते हैं प्रसंग में वो प्रकटयति, कैसे अनर्थक्य हो जाता है उसको स्पष्ट करते हैं। संसारी चेत ब्रह्म भावी ब्रह्म, अभी संसारी है ब्रह्म भावी आगे होगा उसी को अभी आप ब्रह्म शब्द से अगर कह रहे हैं तो ब्रह्म भावी अभी वो, अच्छा संसारी चेत ब्रह्म भावी अब्रह्म, अभी वो ब्रह्म नहीं है, अभी तो जीव है संसारी है, अभी तो अब्रह्म है। अब्रह्म सन विदित्वा आत्मानम, अभी वो है अब्रह्म और तद आत्मानम है वो अवेत, अभी अब्रह्म आत्मान अपने आप को जानेगा। विदित्वा आत्मानम एवं कैसे जाना, अहम ब्रह्मास्मिति है कौन, जीव, तो जीव अभी जानता है जो जीव है वो अब्रह्म है, अब्रह्म अभी जानता है कि अहम ब्रह्मास्मिति, अपने आप को जाना अब्रह्म है, कैसे जाना, मैं अब्रह्म हूँ किंतु मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की जानेगा। सर्वम अवगत अर्थात थोड़ा इसको स्पष्ट करने के लिए, अभी वो जीव है संसारी है, जानता है मैं कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न सुखी दुखी हूँ, तो मैं सुखी दुखी कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की जान लिया तो उससे क्या हो गया, अरे ब्रह्मास्मिति सर्वम अवगत, आगे वो सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लिया। तस्य संसारी आत्म विज्ञानात एव सर्वात्म भाव से फलस्य सिद्धत्व, वो अपने आप को कैसा जाना, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं परिच्छिन्न हूँ यही मैं सर्वब्रह्म हूँ, तो उसको संसारी आत्म विज्ञानात एव सर्वात्म भाव हो गया, जाना तो अपने आप को संसारी रूपेण और उसे सर्वात्म भाव प्राप्त हो गया सिद्धत्वात्। फिर परम ब्रह्म उपदेश से ध्रुवम अनर्थक्यम, आप असंग हो कूटस्थ हो व्यापक हो परिच्छेद रहित हो फिर ये उपदेश का आवश्यकता नहीं रहा, ये अनर्थक्यम प्राप्तम, ये सब उपदेश अनर्थक हो गया। सिद्धांति कह रहे, सिद्धांति ग्रंथ आरंभ हुआ इति चेत न, पंचम पंक्ति में था ना, वहां से सिद्धांति ग्रंथ आरंभ हुआ। उसके आगे भी ऐसे जान से तद ना, उसका पूर्व वाक्य आत्मानम, लेकिन आत्मानम अभी वो किस रूपेण है? अभी तो ब्रह्म रूप में, मतलब जीव रूप में है। तो आत्मानमय वो अवैध, जिस रूप से है उसी रूप से ही जानेगा, उसको निषेध करें ना अगले वाक्य से ना, अगले वाक्य से निषेध करना है। जो ज्ञान हुआ वही ब्रह्म ज्ञान है, किंतु ब्रह्म ज्ञान जो होना चाहिए असंग कूटस्थ अपरिचिन्न वो ज्ञान नहीं है। तो जो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान अनर्थक होगा, अर्थात असंग कूटस्थ अपरिचिन्न ये जो ब्रह्म ज्ञान है अभी उसका जरूरत नहीं हुआ। अर्थात ये जो मैं हूं परिचिन्न हूं करता हूं भुगता हूं सुखी हूं दुखी हूं यही मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की जान लिया। ब्रह्म हो गया विधेय और जाना जिसको, ये हो गया उद्देश्य। तुम पदार्थ को जाना उसमें विधेय होगा ब्रह्म पदार्थ। तुम पदार्थ को कैसे जाना? सुखी दुखी कर्ता भोक्ता परिचिन्न, इसमें ब्रह्म का विधान कर दिया। वास्तविक तुम पदार्थ का ज्ञान में भी असंग कूटस्थ अपरिचिन्न ये आना चाहिए था, उसमें ब्रह्म का विधान करना चाहिए था। तभी परिचिन्न का ज्ञान हो गया, उसमें विधान कर दिया ब्रह्मत्व का। वास्तविक ऐसा नहीं है, किंतु ब्रह्मत्व का तो खाली विधान कर दिया। अर्थात क्या मान लिया? मैं ये हूं। जैसे कोई रास्ता में जा रहा था भिक्षा का कटोरी लेकर के, उसको कोई कह दिया आप तो अमुक सेठ का पुत्र हो, अभी वो मान करके चला अमुक सेठ का पुत्र। तो इसी प्रकार की जीवों का स्थिति हो गया, कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान अनर्थक हुआ। अंदर उसको भी फल ब्रह्म विद्या कौन है? आत्मानमय वो अवैत, जो जानेगा वही ब्रह्म विद्या। किंतु आत्मान को केन रूपेण जानेगा? ये न रूपेण वर्तते। अभी वो जीव है, जीव तो जीव रूपेण वर्तते। आत्मानमय वो अवैत, यही जो उसको आत्मानम अवैत हुआ, आत्मज्ञान हुआ, यही तो ब्रह्म विद्या है। किंतु आत्मज्ञान कैसे हुआ? परिचिन्न हो, सुखी हूं दुखी हूं, यही ब्रह्म विद्या है। उससे क्या हो गया? मैं ब्रह्म हूं, अर्थात केवल आरोप हो गया। तो जो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान अभी उसका तो उपदेश अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ वाक्य में ब्रह्म असंग है कूटस्थ है अपरिचिन्न है ऐसा पद नहीं है, और वो अभी जीव ही है। तो ब्रह्म ज्ञान जो होना है अभी उसका तो आया नहीं, नहीं आने से वो परिचिन्न को ही ब्रह्म मान लिया, भ्रांति कहते हैं। तो फिर वास्तव जो ब्रह्म ज्ञान उपदेश है वो व्यर्थ होगा सब। अभी पूर्व पक्ष कहते हैं विधि शेषत्वेन ब्रह्म उपदेशो अर्थवान इति चेत, जीव को ब्रह्म बोल करके अभी वो जाना। तो पूर्व पक्ष कहता है कि इस प्रकार के जानने से कोई विधि का शेष होगा। जैसे मीमांसा को लोग कहते हैं, वो लोग तो कोई ब्रह्म को ईश्वर को नहीं मानेंगे, तो ये जितने ब्रह्म पर वाक्य है ये सब क्या होगा? कहते हैं यजमान का स्तुति के लिए। आप असंग हो कूटस्थ हो अपरिचिन्न हो, जैसा कहते हैं ना जिसका पांव क्या कहते हैं कुशल पाद फुला हुआ है, उसको आप कहेंगे आप तो अगर एक कुर्दन करेंगे तो हनुमान जी जैसा चल सकते हैं। तो इसी प्रकार की ये सब यजमान का स्तुति के लिए ये क्यों किया जा रहा है? कहते हैं विधि में वो अधिक प्रवृत्त होगा। तो विधि शेषत्वेन ब्रह्म उपदेश कस्य? जीवस्य। जीव को ब्रह्मत्वेन उपदेश किया जाता। सिद्धांत कह दिया जीव को ब्रह्मत्वेन उपदेश करना ये तो कोई काम का नहीं है, पर उसको ब्रह्मत्वेन आप उपदेश नहीं कर रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान भी अनर्थक हुआ। तो और इसको जीव को ब्रह्म कह करके उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, ये अर्थवान भी नहीं होगा। अर्थात जीव को ब्रह्म कह करके ये भी अर्थवान नहीं हुआ, और जो वास्तविक ब्रह्म उपदेश है वो भी अर्थवान नहीं हुआ। पूर्व पक्ष कह रहा है जीव को जो ब्रह्म उपदेश कहा गया तो ये विधि शेषत्व न, अभी वो है जीव परिचिन्न कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, उसको कहा गया आप ब्रह्म हो, तो ये तो सिद्धांत कहता है व्यर्थ कार्य हो। पूर्व पक्ष कहता है विधि शेषत्व न अर्थवान अर्थवान। तो सिद्धांत इसके ऊपर विकल्प करता है तत्र किम कर्म विधि शेषत्व न उपास्ति विधि शेषत्व न वा तद अर्थवत्व। कर्म विधि का शेष होगा ये जो आप उपदेश करते हैं जीव को ब्रह्म उपदेश करते हैं, अथवा उपास्ति विधि का शेष होगा उपासना विधि का शेष, जीव को ब्रह्म बोल करके कह रहे हैं आप, तो ये किस विधि का शेष आप कहेंगे इसको? कर्म विधि शेषत्वेन उपास्ति विधि शेषत्वेन वा तद अर्थवत्वम तद तस्य अर्थवत्वम तस्य अर्थात ब्रह्म उपदेशस्य जो प्रथम पंक्ति में है ब्रह्म उपदेश अर्थवान तभी कहते हैं ब्रह्म उपदेश अर्थवत्व कैसे होगा कर्म विधि का शेष अथवा ज्ञान उपासना विधि का शेष। आद्यं दूषयति भाष्य में तद विज्ञान से क्वचित अपुरुषार्थत्व साधने क्वचित पुरुषार्थ साधने अविनियोग तद विज्ञान से अर्थात जीव से ब्रह्म विज्ञान तो जीव ब्रह्म है इस प्रकार के विज्ञान से क्वचित पुरुषार्थ साधने अविनियोग कहीं भी पुरुषार्थ साधन तीन नंबर दे दिया पुरुषार्थ साधन स्वर्गादि स्वर्गादि साधन में अविनियोग चार नंबर टिप्पणी दे दिया असंबद्ध जीव को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी को ब्रह्म उपदेश कर देने से उसको कोई स्वर्ग मिल जाएगा ये कुछ नहीं होगा ये कहीं इसका विनियोग नहीं है इसलिए कर्म विधि का शेष तो ये बनेगा नहीं। टीका में अविनियोगात अर्थात विनियोजक श्रुत्यादि अभावात इति शेष भाष्य में कहा पुरुषार्थ साधने अविनियोगात अविनियोगात अर्थात विनियोग करने वाले जो प्रमाण है वो सब नहीं है विनियोग करने वाले मीमांसक लोग सिखाते हैं विनियोग विधि के लिए छह सहकारी प्रमाण होते हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात ऐसा कहते हैं कौन किसी का अंग बनेगा कौन किसी में व्यवहार होगा शेष शेषी भाव ये सब निर्णय करने के लिए मीमांसा में निर्णय कर दिए ये प्रमाण है श्रुति श्रुति कहती है ये इसका शेष होगा अंग बनेगा इसी प्रकार के लिंग लिंग अर्थात शब्द में सामर्थ्य है कहेगा ये उसका लिंग है इसी प्रकार के आगे प्रकरण जैसे लिंग के लिए एक दृष्टांत देते हैं जैसे कहते हैं कि इंद्री ऋचा इंद्री कहने से इंद्रो देवता अस्य इति शास्य देवता से अण प्रत्यय होकर के हो जाएगा इंद्र ऋक स्त्रीलिंग होने से हो जाएगा इंद्री टिड्ढाणे से गिप हो गया तभी तो ये ऋक हो गया इंद्री ऋक अभितया अर्थात इंद्रिया ऋचा ऐसा सब हो गया तभी ये जो इंद्रिया ऋचा अर्थात ये ऋक मंत्र किसमें व्यवहार होगा तो कहते हैं ये मंत्र तो इंद्र देवता का स्तुति में व्यवहार होगा क्योंकि इंद्र देवता अवश्य तो अभी इंद्र का तो नाम नहीं है शब्द में वाक्य में कहते हैं कि इंद्र को प्रकाश करने के लिए बताने के लिए एक शब्द इधर है इंद्री ये शब्द कह देता है कि इंद्र देवता अवश्य तो जो इंद्री शब्द एक लिंग हो गया क्या शब्द का अर्थ को प्रकाश करने का सामर्थ्य है इसको कहा जाता है लिंग प्रमाण तो लिंग प्रमाण से निश्चय होता है कौन किसका अंग बनेगा इंद्र देवता का स्तुति में ये व्यवहार होगा वहां किंतु कहते हैं इंद्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठते ऐसा मीमांसा में सब अर्थ संग्रह इत्यादि में विचार दिखाएंगे इंद्रिया गारहपत्यम गारहपत्य अग्नि है यहाँ इंद्रिया कहने से इंद्र देवता का स्तुति में ये व्यवहार होना चाहिए किन्तु साक्षात मंत्र कहता है इंद्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठते गारहपत्य अग्नि का स्तुति की जा रही है किंतु लिंग से प्रमाण से पता चलता है कि इंद्र देवता के स्तुति के लिए लगना चाहिए तो अभी ये किसके लिए लगेगा तो कहते हैं श्रुति और लिंग अगर विरोध हो जाएगा तो श्रुति बलवती क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या समवाय एक जगह में आ जाएगा तो पार दुर्बल्यम पर जो हो जाएगा दुर्बल हो जाएगा तो इसलिए श्रुति और लिंग इसमें पर कौन हो गया लिंग जो पर होगा वो दुर्बल हो जाएगा श्रुति बलवान होगा इस प्रकार के क्यों ऐसा दुर्बल हो जाएगा आगे कहते हैं अर्थ विप्रकर्षात ये सब और मीमांसा में विचार दिखाते हैं अविनियोगात अर्थात विनियोजक श्रुति आदि अभावात जीव को ब्रह्म उपदेश कर देने से वो कहाँ विनियोग होगा कहेंगे स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए कोई कर्म में विनियोग हो जाएगा कहते हैं इस प्रकार की कोई प्रमाण नहीं है ये कहीं विनियोग हो जाएगा बोल करके इसलिए जीव का ब्रह्म उपदेश कर्म विधि का शेष नहीं होगा ठीक है आगे कल्पांतरम आदते कल्पांतरम क्या है जीव का ब्रह्म उपदेश उपास्ति विधि का शेष हो जाएगा टीका में प्रथम पंक्ति में दिया ना तत्र किम कर्म विधि शेषत्वेन उपास्ति विधि शेषत्वेन वा तदर्थवत्वम्। जीव को ब्रह्म उपदेश करना ये कर्म विधि का शेष होगा अथवा उपासना विधि का शेष होगा? कर्म विधि का शेष नहीं होगा। क्यों? कहते हैं शेष कहने के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए, कुछ नहीं है। कहेंगे उपासना विधि का शेष होगा, भाष्य में इसको कहते हैं वाक्य का आधा से अविनियोगात, यहां तक हो गया था। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि उपासना विधि का शेष होगा, कैसे? संसारीण एव अहम ब्रह्मास्मिति ब्रह्मत्व संपादनार्थ उपदेश इति चेत। संसारीण षष्ठी संसारिका जीवस्य अहम ब्रह्मास्मिति ब्रह्मत्व संपादनार्थम, जैसे कीट भ्रमर संपादनार्थम, वो कीट का जो भ्रमर दंशन होगा वो कीट ऐसे ही चिंतन करते रहेगा, फिर भ्रमर का चिंतन करते रहेगा, भ्रमर का चिंतन करते करते फिर अंतिम में मानने लगेगा कि मैं भ्रमर हूं। तो इसी प्रकार की जो उपासना करते हैं अहंग्रह उपासना करने से तदाकार मनोवृत्ति बिल्कुल वही हो जाता है। तो ये पंचदशी में आता है ना, महिष का वो उपासना करता था तो फिर महिष हो गया, उतना सिंह उसका सिंह इतना बड़ा हो गया तो फिर कैसे मैं दरवाजे से बाहर आऊं। तो ये वहां कहा गया छांदों के उपनिषद में कहा गया संबर का उपासना करने वाले ब्रह्मचारी। तो वो विज्ञान में आजकल थोड़ा उसमें विवादग्रस्त है। हमारा काम है कि शास्त्र में कितना अंश में दृष्टांत चाहिए उतना अंश का, नहीं तो आजकल जैसा कहते हैं नहीं नहीं भ्रमर अपना बीज वहां दिया, कीट को लेकर के दंशन करके छोड़ दिया। विज्ञान आजकल ये कहता है ना, वो जो भ्रमर का बीज था उससे उसका शावक उसका जो बाल वो निकलेगा, निकल करके ये जो कीट को लेकर के छोड़ा था दंशन करके वो कीट मर गया, वो बालक इस कीट को खाता रहेगा, खा खा करके वो धीरे धीरे भ्रमर बन जाएगा, ऐसा आजकल विज्ञान वाले कहते हैं। किंतु वास्तव शास्त्र वाले क्या कहते हैं, वहां से तो एक भ्रमर निकला। तो ये भ्रमर बीज दिया था अथवा वो कीट भ्रमर बन गया वो कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये तो कुछ कुछ कीड़े होते हैं जो देखे हैं तो वो अपना कोष बना लेते हैं, उसके अंदर फिर नूतन शरीर होकर के निकलते हैं। ये दो छोटे छोटे कीड़े हैं तो देखे हैं कभी कभी, ये जो काट देते हैं ना किताब इत्यादि वो सब कुछ दिन तो रह जाएंगे एक घोसला जैसा बना करके, फिर उसके अंदर में नूतन निकलेगा। कुछ पता नहीं, वो देखते हैं हम लोग कमरे में होते हैं कभी कभी। तो इसी प्रकार की अर्थात यहाँ तो वही कीट नूतन खाली शरीर बदल लेता है, किंतु भ्रमर कीट में पूरा अलग हो जाता है कहते हैं। तो होगा ये शास्त्र में ऐसा ना, गोबर से बिच्छू हो जाते हैं। तो ठीक है, अर्थात इसमें हमको यह विज्ञानगत बुद्धि नहीं लगा करके कितने अंश में दृष्टांत लेना है उतने अंश में लेकर चलना है। उदाहरण आजकल विज्ञान आकर के कुछ अलग प्रमाण दिखाता है जो कि इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, और हम लोग भी अधिक इंद्रिय विश्वासी हो जाने से मानते हैं। जब इंद्रिय ग्राह्य नहीं था तब लोग जिसको देखते हैं भ्रमर कीट को लाया अंदर में छोड़ा, कुछ दिन के बाद वहां से एक भ्रमर निकला, तो जो इसका इन्फ्लुएंस मतलब जो उसका उपसंहार होना है वही हो गया। फिर शास्त्र में कहते हैं और उतने अंश में ही आवश्यक है, सर्वदा चिंतन किया तो द्रुप हो गया, ये उपासना है। अच्छा, भाष्य में संसारी जीव को एव अहम ब्रह्मास्मिति ब्रह्मत्व संपादनार्थ, संपादनार्थ संपद उपासना, संपद उपासना में तद्भाव हो जाएगा। हम जब शिवलिंग में अभिषेक करते हैं पूजा करते हैं हम शिव मतलब शिवलिंग भाव नहीं हो जाते हैं, किंतु जब चिंतन करते हैं मैं हिरण्यगर्भ हूँ इस प्रकार के चिंतन करने से तद्भाव प्राप्ति हो जाता है, मान्य रखता है कि मैं हिरण्यगर्भ हूँ, फिर शरीर छूट जाने के बाद आगे वो होगा। अभी जीवन मतलब अभी जीवित अवस्था में ही मानने लगेगा मैं हिरण्यगर्भ हूँ, इसको संपद उपासना कहा जाता है। इसमें आरोप्य प्रधान होता है, प्रतीक उपासना में आलंबन प्रधान होता है। जैसे सालग्राम में विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं, जो भी हम द्रव्य अर्पण करते हैं सालग्राम पत्थर में अर्पण करते हैं, वो प्रतीक उपासना में आलंबन प्रधान होता है। शिवजी में हम अभिषेक करते हैं ये करते हैं जो भी करते हैं प्रतीक में प्रधान है यहाँ, किंतु संपद उपासना में आरोप्य प्रधान है। आरोप अर्थात जिसका आरोप करते हैं मैं वही हूं, इस प्रकार के चिंतन करना है। उपासनार्थ उपदेश इति चेत, उपदेश अर्थात जीव को जो ब्रह्म उपदेश किया जाता है। ये टीका में देखिए, टिप्पणी पांच नंबर में उपदेश इति जीव एव अहम ब्रह्मास्मिति एव यद ब्रह्मत्व संपादन है। तो जीव किंतु उसमें अहम ब्रह्म अस्मि इस प्रकार के जो संपद संपद उपासना करते हैं तदर्थ एव सती अच्छा सत्य ज्ञानादि वाक्य न ब्रह्म ज्ञान उपदेश सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये किसको कहा जाता है? जीव को। क्यों कहा जाता है? कहते जीव चिंतन करेगा मैं सत्य हूँ मैं ज्ञान हूँ मैं अनंत हूँ इस प्रकार के चिंतन करेगा करते करते कहते तद्रूप उसको लगेगा। ये संपद उपासना है, ये संपद उपासना भ्रांति है मिथ्या है क्योंकि ये प्रमाण नहीं है। इसको आगे और विचार दिखाते हैं। टीका में उपदेशस्य ज्ञानार्थत्वाद् तद अनपेक्षित्वाच्च संपत्ते तस्य कथम तादर्थ सिद्धांति कह रहा है। ब्रह्म ज्ञान का जो उपदेश करते हैं वो तो ज्ञान के लिए है और जो संपद उपासना है उसके लिए ये ज्ञान आवश्यक नहीं है। तद अनपेक्षित्वाच्च संपत्ते है तस्य कथम तादर्थ्यम जो आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं वो संपद के लिए कैसे है? संपद उपासना के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो तो कुछ आरोप करके केवल चिंतन करेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है आप जिसका संपद उपासना करेंगे उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं जानते उसका संपद उपासना करेंगे। मैं हिरण्यगर्भ हूँ और हिरण्यगर्भ कुछ पता नहीं है कुछ, कैसे उसका उपासना करेंगे? अर्थात यहाँ सिद्धांति अपरोक्ष ज्ञान को दृष्टि में रख करके कह रहा है, पूर्व पक्ष परोक्ष ज्ञान को दृष्टि में रख करके कह रहा है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा ब्रह्म का संपद उपासना कैसे करेंगे? भाष्य में अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्म स्वरूपे किम संपादयेत अहम ब्रह्मास्मि इति। अगर ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा किम संपादयेत कर पाएगा क्या संपद उपासना? अहम ब्रह्मास्मि इति आ कुछ पता नहीं है जिसके बारे में मैं वो हूँ कैसे चिंतन करेगा? टीका में व्यतिरेकम उक्त्वा अन्वयम् आचष्टे अनिर्ज्ञाते संपद उपासना नहीं कर पाएगा ये व्यतिरेक हो गया। अन्वय कैसे कहेंगे? ज्ञाते संपद उपासना कर पाएगा इसको कहते हैं। निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणी शक्या संपद कर्तुम निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणी समान अधिकरण है। निर्ज्ञातम लक्षणम यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म निर्ज्ञात लक्षणम तस्मिन ब्रह्म का लक्षण जब जान लिया जाएगा तब संपद्य शक्या कर्तुम कर सकते हैं। यहाँ तक ही पूर्व पक्ष का हो गया। टीका में पदयोः सामानाधिकरण्येन जीव ब्रह्मणोर अभेद अवगमात् न संपत् पक्षः संभवति इति समाधत्ते सिद्धांति कहता है। पदयोः सामानाधिकरण्येन पद समानाधिकरण है तत् त्वम् असि अहम् ब्रह्म अस्मि ये जो दोनों पद है दोनों को सामानाधिकरण्य समानाधिकरण कहा गया है। तो ये दोनों में समानाधिकरण कब होगा कहेंगे? दोनों अगर अभिन्न हो तो तभी जाकर के सामानाधिकरण्य होगा। ऐसे सामानाधिकरण्य चार प्रकार की होते हैं। हम कहते हैं कि जो नीलम उत्पलम ये भी सामानाधिकरण्य है किंतु यहाँ अत्यंत अभिन्न नहीं है। यद नीलम तद उत्पलम यद उत्पलम तद नीलम नीलम कोई वस्त्रम होता है वो उत्पलम है क्या? नहीं है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य को लेकर के सामानाधिकरण्य। और कहीं कहते हैं अध्यास सामानाधिकरण्य जैसे मनो ब्रह्मेति उपासित तो सालग्रामम विष्णु इति उपासित इसमें अध्यास करके सामानाधिकरण्य एक विशेषण विशेष सामानाधिकरण्यम एक अध्यास सामानाधिकरण्यम तीसरा हो गया मुख्य सामानाधिकरण बाध सामानाधिकरण्यम सर्वम ब्रह्म यहाँ जो कह देते हैं सर्वम नास्ति ब्रह्म एव अस्ति नहीं तो सर्वम रहेगा तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा इसको कहते हैं बाध सामानाधिकरण्यम। ये सर्पो रज्जु अर्थात जिसको आप सर्प समझ रहे हैं सर्पो नास्ति रज्जु रेव अस्ति इसको कहते हैं बाध सामानाधिकरण्य। और चतुर्थ हो गया मुख्य सामानाधिकरण्य द्विजोत्तम ब्राह्मण कहते हैं तो द्विजोत्तम है वही ब्राह्मण है जो ब्राह्मण है वही द्विजोत्तम है इसको कहते हैं मुख्य सामानाधिकरण्य। इसी प्रकार की तत्वमसि में ये मुख्य सामानाधिकरण्य है जो तत् है वही त्वम है जो त्वम है वही तत् है इसमें कोई विशेषण विशेष कोई आरोप वाला चीज नहीं है। सिद्धांति कह रहा है पदयोः सामानाधिकरण्येन अत्यंत अभिन्न होने से जीव ब्रह्मणो अभेद अवगमात जीव ब्रह्म अभिन्न है इसलिए संपत पक्ष नहीं हो पाएगा। संपत तो अन्यस्मिन अन्य का आरोपण करके चिंतन करना, तो संपत पक्ष न संभवती इति समाधत्ते। अच्छा आज समय हुआ, आगे तीन दिन अवकाश रहेगा, फिर अवकाश के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुदात्मनि मूर्तिभेदो विनाशिनः।